มีลิงฝูงหนึ่งตัวฝังมันก็ไปถอนต้นไม้ที่เป็นไม้พุ่มไม้ดอกอะไรต่างๆที่มันพอจะถอนขึ้นได้ถอนเสร็จแล้วก็ดูรากแล้วก็ปักลงไปเหมือนเดิมก็ถอนขึ้นมาอีกต้นหนึ่งอีกก็ดูด้วยสายตาว่ารากมันยาวประมาณเท่าไหร่แล้วก็ปักลงไปเหมือนเดิมถอนขึ้นดูปักลงถอนขึ้นดูปักลงอาการอันน่าประหลาดของมันนี้เป็นที่สังเกตของชายคนหนึ่งท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณออกอากาศตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างมาเล่าเป็นเบื้องต้นเป็นเนื้อหาที่ประกอบแก่ธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นธรรมะอันใดหนึ่งต้องมาฟังที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงเนี่ยจะประกอบด้วยเหตุปัจจัยเงื่อนไขจึงได้แสดงขึ้นบอกขึ้นแสดงธรรมโดยความรู้ยิ่งด้วยมีเหตุผลพร้อมแล้วก็ประกอบด้วยความน่าสะใจจุดหนึ่งที่พูดถึงเหตุผลของการแสดงธรรมนั้นก็คือเรื่องราวที่มันมาก่อนนั่นเองอะไรเป็นเหตุที่จะให้ได้ต้องพูดเรื่องราวนี้ขึ้นท่านเรียกส่วนนี้แหละว่าสิ่งที่มาก่อนนั่นก็คือนิทานนั่นเองมานิทานเนี่ยหมายถึงเรื่องราวเดิมที่มันมีมาก่อนนี่แหละว่ามันเป็นยังไงยังไงมาซึ่งการปรารภเหตุบ้างตัวละครเวลาสถานที่พวกนี้เป็นสตอรี่ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องซึ่งอาจจะแบบไม่ได้จำเป็นสำหรับหมวดธรรมะนะยกตัวอย่างเช่นมาเรื่องสติปัฏฐาน4อย่างนี้เป็นต้นนี่คือเนื้อธรรมล้วนๆเราท่านแสดงไว้ที่ไหนบอกไว้กับใครฟังแล้วทำไมเขาถึงบรรลุได้เรื่องราวพวกนี้เราเรียกว่าเป็นนิทานก็จะต้องบอกว่าก็แสดงที่แคว้นคุรุบอกกับชาวบ้านที่นั่นเขามาถามเพราะว่าปรารภเหตุปริพาชกเหล่านั้นที่เขาทำแบบนี้มาเราฟังแล้วชาวบ้านเหล่านั้นได้บรรลุธรรมขั้นอะไรๆนี่ส่วนพวกนี้เขาเรียกเป็นนิทานอาจจะเป็นนิทานเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชาตินั้นหรือว่าชาติก่อนๆแต่ในชาตินั้นๆนิทานเรื่องราวที่ประกอบธรรมบทใดๆเราก็เรียกนิทานธรรมบทซึ่งส่วนที่เป็นนิทานธรรมบทนั้นบางทีพระพุทธเจ้าท่านก็ปรารภไว้บางทีก็เป็นอรรถกถาอาจารย์บ้างหรือถ้าเป็นเรื่องราวที่มีมาในชาติก่อนที่พระพุทธเจ้าได้เป็นโพธิสัตว์เกิดมาในชาติก่อนนั้นเขาก็เรียกว่านิทานชาดกจะนำแยกส่วนมาให้ท่านผู้ฟังในทุกวันศุกร์ที่ต้องมีการแยกกันท่านผู้ฟังเพื่อให้ความรู้เรานั้นกว้างขวางเพื่อให้มีการเห็นกันชัดเจนส่วนเนื้อธรรมะนี่ก็จะมาพูดกันในช่วงของใต้ร่มโพธิบทบ้างในช่วงเขาเข้าใจธรรมบ้างหรือถ้าเป็นพระสูตรก็จะมาอ่านให้ท่านผู้ฟังในช่วงของกลางพระสูตรบ้างทีนี้ส่วนที่เป็นเรื่องราวเหล่านี้ล่ะก็จึงแยกมาให้ฟังในทุกวันศุกร์ช่วงของนิทานพรรณนาพบกันที่นี่ในปี2564นี้ท่านฟังเป็นปีที่ข้าพเจ้าอยากจะให้เป็นธีมของปีเลยเป็นประเด็นเรื่องราวที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตลอดทั้งปีคือเพื่อที่จะให้เกิดปัญญาเพราะว่าในธรรมะวินัยนี้เนี่ยมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดเราจะให้ไปถึงยอดคือปัญญาให้เข้าถึงแก่นคือวิมุตติได้ปัญญานี่เป็นจุดสำคัญจะทำยังไงให้เกิดปัญญาความรู้อะไรที่จำเป็นจะต้องทราบหรือว่าเรื่องราวอะไรที่ต้องทำความเข้าใจก็จึงจะนำเรื่องราวที่จะประกอบ จุดนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้มีสามเรื่องราวท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่พูดถึงว่าคนโง่เนี่ยนะมันไม่ดีคนฉลาดผู้มีปัญญาเนี่ยดีกว่าต่อให้คนฉลาดนั้นเขาเป็นศัตรูด้วยนะก็ยังดีกว่ามีมิตรที่ไม่ฉลาดมีมิตรโง่เนี่ยมันแย่กว่ามีศัตรูฉลาดด้วยนะเรื่องราวนี้มาตอนไหนคำนี้ท่านฟังเป็นคำที่โพธิสัตว์เนี่ยได้กล่าวไว้ตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าได้เดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จะเป็นทางที่จะเข้าไปสู่แคว้นมคธกำลังจะมุ่งหน้าจากเมืองสาวัตถีไปสู่เมืองราชคฤห์เข้าสู่แคว้นมคธแล้วก็ได้แวะพักอยู่ที่หมู่บ้านตำบลหนึ่งปรากฏว่าที่หมู่บ้านตำบลนี้ท่านผู้ฟังชาวบ้านชาวช่องที่ประกอบอาชีพอยู่ในตำบลนี้เนี่ยก็อยู่กันด้วยลักษณะที่ว่าคือเป็นคนพาลเลี้ยงชีพคนพาลเนี่ยหมายถึงคนโง่การเลี้ยงชีพของเขาเนี่ยก็ด้วยการที่เบียดเบียนสัตว์บ้างเป็นนายพรานออกล่าสัตว์บ้างหรือเป็นคนเก็บของป่าบ้างซึ่งเก็บของป่าก็เช่นน้ำผึ้งบ้างเก็บไข่นกบ้างซึ่งบางทีมันก็จะต้องใช้การเบียดเบียนสัตว์เป็นหลักในการที่จะต้องหาเลี้ยงชีพจะมาหาเลี้ยงชีพด้วยกันล่าสัตว์ด้วยแล้วก็มาเลี้ยงเมียด้วยสอนลูกด้วยว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะคือดำรงชีวิตอยู่ด้วยลักษณะของคนพาลคือถ้าเราจะเปรียบเทียบนะว่าถ้าเป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดซะหน่อยแทนที่จะไปฆ่าสัตว์ล่าสัตว์เขาก็จะมาทำการเกษตรคิดยังไงให้ได้ผลผลิตมากเนี่ยเขาก็จะมีปัญญามีความคิดเปลี่ยนแปลงอาชีพเขาได้นี่คือความแตกต่างกันในหมู่บ้านนี้ก็ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการเบียดเบียนสัตว์ล่าสัตว์กันซะส่วนมากมีอยู่มาวาระหนึ่งที่หลังจากไปล่าสัตว์กันได้หลายวันมาแล้วก็ถึงวาระที่จะต้องไปล่าสัตว์กันละประวัติสัตว์ที่ล่ามาทุกฝั่งมันไม่มีตู้เย็นไม่มีตู้แช่แข็งที่จะเก็บไว้ได้นานล่ามาแล้วใช้กินไปมันก็หมดไปจะต้องกินอีกหาอีกก็ต้องไปล่าอีกทีนี้ในวาระนั้นก็ไปพยายามจะออกเข้าป่ากลุ่มพวกนายปราเนี่ยนะเข้าป่าเพื่อที่จะล่าสัตว์ก็ไปเจอฝูงนกฝูงหนึ่งทุกฝั่งที่เกาะอยู่ที่ต้นไม้สังเกตดูแล้วฝูงนกนี่ก็โอ้โหทั้งอ้วนทั้งดีทั้งเยอะด้วยเราจะทำบ่วงหรือว่าจะใช้ธนูหรือว่าจะใช้หอกกำลังจะคิดหาวิธีที่จะจับมันอยู่ซุ่มดูอยู่ปรากฏในเวลานั้นก็มียุงฝูงใหญ่จำนวนมากเราก็ตัวใหญ่ด้วยยุงพวกนี้มารุมตอมรุมกัดจริงๆยุงเขาก็ไม่ได้เรียกว่ายุงกัดนะทุกฝั่งเขาเรียกว่าเอาเข็มเจาะลงไปมากัดพวกนายพรานพวกนี้พวกนายพรานพวกนี้จะนิ่งๆจะคอยสังเกตดูอาการของนกเนี่ยก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าถูกยุงกวนถูกยุงกัดถูกยุงบินบนตามก็พยายามที่จะตบจะตีจะปัดมันพอตบตีปัดมันก็เกิดเสียงดังขึ้นเกิดเสียงดังขึ้นพวกนกนี่ก็บินหนีไปพลาดโอกาสในการที่จะจับนกพวกนั้นก็เลยรู้สึกเคืองเจ้าพวกยุงนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าวันนี้นี่โอ้หาเนื้อล่าสัตว์อะไรไม่ได้เลยเอาวันนู้นขึ้นเอาใหม่อีกเอาใหม่อีกก็ไปเจอนกฝูงเดิมอีกพยายามที่จะจับฝูงนี้ให้ได้แต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องยุงอีกเป็นงี้ไป 2-3 วันอาหารเริ่มขาดแคลนแล้วจึงมาปรึกษากันพวกชาวบ้านกลุ่มนี้ว่าเราถูกยุงเบียดเบียนขนาดนี้นี่เราต้องจัดการกับมันซะก่อนละเราเป็นถึงนักล่ามีทั้งหอกมีทั้งธนูมีทั้งเหลาทำไมเราจะจัดการกับเจ้าพวกยุงพวกนี้ไม่ได้แต่ถึงเวลานะฉันจะเอามีดเนี่ยนะกระซวกเข้าท้องมันฉันจะเอาหอกเนี่ยแหละพุ่งเข้าปีกมันทำลายข้าจัดการเจ้าพวกยุงนี้ให้ได้ตกลงกันว่าอย่างนี้ ก็จึงออกล่าละทีนี้แทนที่จะไปล่าสัตว์ล่านกล่าอะไรต่างๆก็ออกล่ายุงแทนก็จึงไปถึงตำแหน่งที่ถูกยุงรบกวนในคราวที่ผ่านมาทีนี้ยุงมาจริงๆถึงเวลาที่มันจะมารบกวนแล้วก็จึงเอาอาวุธที่ตนเองถือมาเนี่ยมีทั้งหอกทั้งเหลาทั้งดาบทั้งขวานทั้งค้อนทั้งสากทั้งอะไรต่างๆฟาดใส่ลงไปที่ยุงทีนี้ยุงมันตัวเล็กใช่ไหมล่ะท่านฟังมันก็บินได้ด้วยบินหลบเข้าหลบออกอาวุธอะไรต่างๆที่ฟาดไปประหารไปเนี่ยมันก็ไปโดนยุงล่ะมันก็ไปโดนหัวเพื่อนแทนมันก็ไปโดนท้องเพื่อนแทนคนหนึ่งถูกมีดทิ่มเอาเข้าที่ขาโอ้ยทำไมมีดมาทิ่มเข้าที่ขานี้ร้องขึ้นโอ้ขอโทษโอ้ยฉันจะแทงยุงตรงนี้มันเกาะขาเธอโอ้ยเสียบเข้าที่ขาไอ้คนที่เสียบเข้าก็ถูกโป๊กเข้าที่หลังเอ้าใครมาตีหลังฉันเอ้าไอ้คนนั้นเขาก็เอากระบองมาเพื่อที่จะตียุงที่เกาะอยู่ที่หลังฟาดลงเข้าให้ยุงบินหนีได้โดนหลังเพื่อนไอ้คนที่ฟาดกระบองลงเขาก็มีธนูมาทิ่มเข้าให้ที่แขนอีกคนหนึ่งก็มาทิ่มที่แขนบอกเอ้าทำไมมาทิ่มที่แขนฉันคนนั้นบอกโอ้นี่จะทิ่มไปที่ยุงแต่มันเกาะอยู่ที่แขนนี่ทิ่มลงไปมันก็เลยโดนแขนท่านขอโทษทั้งหลายทั้งหมดพวกนายพรานที่จะออกไปล่ายุงเนี่ยก็ได้ประหารประหารทำร้ายซึ่งกันและกันเจ็บตัวกันไปตามๆกันยุงเนี่ยไม่ได้ตายเลยตัวเองนี่เจ็บตัวกลับมาสู่หมู่บ้านไม่สามารถที่จะออกล่าสัตว์ไปได้อยู่หลายสัปดาห์เลยพระพุทธเจ้ามาอยู่ที่หมู่บ้านในที่นั้นแล้วได้รับการนิมนต์ทูลเชิญเข้าคือในหมู่บ้านที่ประกอบด้วยคนพาลอยู่เป็นนั้นมากเนี่ยก็ต้องมีบัณฑิตอยู่บ้างละบัณฑิตที่เขาอยู่ที่หมู่บ้านนั้นทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าเข้าไปพักอยู่สักระยะหนึ่งถวายอาหารอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าสังเกตเห็นพวกอันธพาลเหล่านี้แหละที่นอนสมนอนเจ็บกันบางคนก็นอนอยู่ในเรือนของตนบางคนก็ออกมาอยู่ที่หน้าเรือนบางคนก็ออกมาอยู่ที่ศาลากลางบ้านมานั่งพักนอนพักอยู่ไม่ได้คนเดียวไงมันเป็นหลายๆคนกลุ่มคนพวกนี้เห็นลักษณะแบบนี้แล้วก็จึงถามนายบ้านคนนี้บัณฑิตเนี่ยว่าเอ๊ะพวกนี้เขาไปทำอะไรกันมาถึงได้เป็นอย่างนี้อุบาสกคนนี้เขาก็จึงเล่าว่าคนเหล่านี้เขาสมคบคิดกันเพื่อที่จะออกล่ายุงพากันไปล่ายุงในป่าแล้วกลับมาก็เลยมีสภาพนี่แหละประหารซึ่งกันและกันซัดกันไปซัดกันมาเลยมีอาการเจ็บป่วยเป็นแบบนี้พระพุทธเจ้าจึงนิทานนิทานชาดกเรื่องมรรคสะชาดกมาเล่าให้ฟังชาดกนี้ก็คือหมายถึงเรื่องที่พระองค์กำเนิดเกิดมาในชาติก่อนๆเป็นโพธิสัตว์นั้นได้เห็นเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันแบบนี้ที่ว่าคนโง่คนพาลถูกยุงเบียดเบียนแล้วไม่รู้จักมีปัญญาในการที่จะแก้ไขได้รับความทุกข์ทรมานเพราะการประหารประหารกันเองในเรื่องราวที่ได้ยกมานั้นในมรรคสะชาดกเนี่ยปรารภชาติที่พระองค์เคยเกิดเป็นพ่อค้าสมัยนั้นก็มีพระราชาคือพระเจ้าพรหมทัตครองราชอยู่ที่เมืองบรณสีก็มีหมู่บ้านชนบทปลายแดนแบบนี้แหละที่อยู่ในแคว้นกาสีมีชาวช่างไม้ตัวหวังในสมัยก่อนในการที่จะทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งเขาก็จะอยู่อาศัยกันเป็นหมู่บ้านเช่นถ้าหมู่บ้านนี้มีใครเก่งเรื่องงานปั้นหม้อปั้นถ้วยปั้นชามขึ้นมาทั้งหมู่บ้านเนี่ยก็จะทำอาชีพไหนคล้ายๆกันก็เป็นหมู่บ้านช่างปั้นหม้อบ้างหมู่บ้านช่างทองบ้างหมู่บ้านช่างโลหะบ้างนี่ก็เรียกเป็นหมู่บ้านช่างไม้แห่งหนึ่งพระพุทธเจ้าตอนนั้นระหว่างเป็นพ่อค้าเดินทางค้าขายจากเมืองนี้ไปเมืองนั้นซื้อข้าวของต่างๆวาระนั้นก็มาพักอยู่ที่หมู่บ้านปลายแดนแห่งนั้นซึ่งเป็นหมู่บ้านของพวกช่างไม้ที่เขากำลังทำงานกันอยู่ตัวเองก็นั่งพักอยู่ในเกวียนเฝ้าดูแลของมองแลดูไปก็เห็นช่างไม้กลุ่มหนึ่ง กำลังทำงานที่น่าสังเกตก็คือว่าช่างไม้กลุ่มนี้เนี่ยมีเด็กคนหนึ่งที่ดูแล้วก็เหมือนจะเป็นลูกนี่แหละอายุประมาณ10ขวบกำลังช่วยพ่อทำงานอยู่เป็นงานช่างไม้คอยส่งเครื่องมือมีค้อนมีขวานมีเลื่อยอะไรต่างๆให้กับพ่อซึ่งเป็นช่างไม้บางทีก็ช่วยจับสายวัดบ้างเอาเดินไปที่ข้างหนึ่งดึงสายวัดมาวัดขนาดเท่านี้ตีเส้นขึ้นมามาเป็นอย่างนี้ช่วยหยิบจับเครื่องมือต่างๆให้พ่อพอริสาสังเกตดูนี่ก็คิดว่าโอ้เด็กมาช่วยพ่อทำงานดูแล้วก็ดีเหมือนกันแม่แต่คิดอยู่ในใจว่างานของช่างไม้เนี่ยเป็นงานที่อันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มันมีคมเด็กอาจจะได้รับอันตรายได้แต่อยู่ในความดูแลของช่างไม้ก็คงจะไม่เป็นไรโพธิสัตว์เห็นเหตุการณ์นี้อยู่จุดที่น่าสังเกตก็คือว่าพ่อของเด็กน้อยคนนี้ที่เป็นช่างไม้ในฝั่งแกก็เป็นคนหัวล้านนะหัวล้านชนิดแบบว่าทุ่งหมาหลงเลยอะคือแบบหัวล้านหมดเลยคือต่อให้หัวล้านชนิดที่แบบว่าจะโดตีแปลงหรือว่าแรงกระเพือปีที่มันจะพอหลุมเหลมหลงเหลงอยู่บ้างใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะกลายเป็นทุ่งหมาหลงไปเลยหรือไม่ก็แบบดงช้างข้ามไปเลยแล้วชายคนนี้เขาก็ไม่ได้มีหนวดมีเคราคือไม่ใช่เป็นหัวล้านประเภทแบบราดเครื่องเคราแต่ว่าเป็นแบบทุ่งหมาหลงแล้วการทำงานของช่างไม้บางทีมันก็ต้องอยู่ในแดดอยู่ในลมตากลมตากแดดศีรษะที่ล้านแบบทุ่งหมาหลงเนี่ยโดนแดดเข้ามันก็จึงเป็นออกแดงๆหนังศีรษะเนี่ยนะก็อธิบายบอกว่าเป็นเหมือนกระทะทองแดงที่คว่ำลงแบบนี้เลยศีรษะของนายช่างไม้คนนี้ก็ในคราวนั้นเนี่ยนายช่างไม้คนนี้เขาก็กำลังเอาไม้ที่เขาถากเรียบร้อยแล้วเอามาตากคือไม้เป็นท่อนเป็นท่อนนำมาจากป่าทุ่มฟังบางทีก็ลอยมาตามน้ำเอาขึ้นมาแล้วเขาก็จะมาถากทำให้เป็นชิ้นเป็นท่อนเอามาถากแล้วเขาก็ต้องเอามาผึ่งให้แห้งในลมและแดดตอนเย็นนั้นเขาก็เอามาวางเป็นท่อนเป็นท่อนเอาไว้ให้ตากลมในเวลากลางคืนตากแดดในเวลากลางวันระหว่างที่กำลังวางท่อนไม้เพื่อที่จะตากอยู่นั้นปรากฏว่ายุงตัวหนึ่งตัวฝังคือยุงมันก็แบบมาหลายตัวแล้วล่ะตัวหนึ่งเนี่ยมันมาเกาะที่หัวพอดีพอดีเกาะที่หัวเนี่ยเอาเข็มเอาปากมันเจาะลงไปที่กลางศีรษะที่ว่าเหมือนกระทะทองแดงคว่ำภาษาไทยเราก็เรียกว่าเป็นดงช้างข้ามนี่โอ้ยเกิดแบบคันมากเจ็บมากเลยเจ็บมากคันมากนี่ก็จึงเรียกลูกบอกโอ้ยลูกลูกนี่มาช่วยตีไอ้เจ้ายุงตัวนี้ให้พ่อหน่อยเถอะคือกลัวว่าตัวเองเงยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ยุงบินหนีไปได้ต้องฟังลองนึกถึงนะคนกำลังก้มลงเพื่อที่จะวางไม้สำหรับตากเอาไว้ใช่ไหมถ้าจะลุกขึ้นมันก็จะทำให้ศีรษะเคลื่อนยุงอาจจะบินหนีไปได้มือตัวเองนี่ก็จับอยู่ที่ข้างล่างไม่สะดวกในการที่จะขยับมาตียุงที่อยู่บนศีรษะของตัวเองลูกนี่ก็รู้แล้วโอ้ยพ่อกับคนงานต่างๆนี่ลำบากกันมากเพราะว่าถูกยุงกวนจะช่วยยังไงจะช่วยยังไงเพื่อที่จะกำจัดยุงนี่ออกไปได้ก็จึงเอาขวานมาฝังขวานด้ามบักเครื่องซะหน่อยนึงเนี่ยคิดว่าจะเอามาตีให้เจ้ายุงตัวนี้มันตายไปเลยโพธิสัตว์เห็นเหตุการณ์มองอยู่ไกลๆนะว่าเขากำลังทำงานกันอยู่เห็นพ่อนี่ร้องโวยวายขึ้นด้วยความที่ถูกยุงกัดเห็นเด็กกำลังถือขวานมาเอาทำไมเงื้อขึ้นอย่างนั้นเงื้อขึ้นเนี่ยจะฟาดลงไปที่ศีรษะของพ่อเพื่อที่จะตียุงที่เกาะอยู่ที่กลางหัวล้านนั้นพอดีโพธิสัตว์เห็นรูปการดังกล่าวคิดว่าเอ้าตายแล้วมีปัญหาแน่นอนพยายามจะรีบวิ่งเข้าไปเพื่อที่จะห้ามเด็กน้อยคนนี้แต่ปรากฏว่าไม่ทันซะแล้วเด็กน้อยคนนี้ยกขวานขึ้นฟาดลงไปที่ยุงที่เกาะอยู่บนหัวของพ่อเนี่ยยุงมันก็ไปทางยุงล่ะขวานมันก็ลงที่ศีรษะผ่าหนังศีรษะเข้าถึงกะโหลกศีรษะ ทะลุกดโลกศีรษะลงไปจนถึงสมองเลือดข้างในนี่ไหลออกมาไหลออกมานี่เด็กเห็นรูปการดังกล่าวนี่ก็ตกใจมากพ่อนี่ก็อึ้งไปเลยคือแบบถูกขวานจามศีรษะเจ็บปวดมากก็ตายไปตอนแรกก็คิดว่าลูกจะเอามือตีเฉยๆทีนี้ได้เอาขวานฟาดลงตัวเองก็ถึงแก่ชีวิตตายไปนี่เป็นเรื่องตลกร้ายนะทุกฝั่งเพราะใครจะคิดว่าเด็กจะเอาขวานมาตียุงได้แบบนี้นี่แหละคือความอันตรายที่มันเกิดขึ้นได้ในขณะการทำงานถ้าไม่ได้รับการฝึกอย่างดีบริษัทเนี่ยเห็นสถานการณ์ดังกล่าวเลยก็จึงมีความคิดว่าโอ้ยลูกชายผู้โง่เขลาคิดว่าจะฆ่ายุงกลับพาหัวของพ่อเสียได้นี่จะเป็นคุณเรื่องเตือนสติได้ข้อคิดขึ้นมาโพธิสัตว์นั้นได้ข้อคิดว่าศัตรูผู้มีความรู้เนี่ยยังประเสริฐกว่ามิตรผู้ปราศจากความรู้มิตรผู้ปราศจากความรู้เนี่ยไม่ดีเลยไม่ประเสริฐเลยเอาข้อนี้ขึ้นเป็นอุทาหรณ์ที่บอกว่าศัตรูที่ฉลาดเนี่ยยังดีกว่านี่นะหมายความว่าคนที่เขาฉลาดเขาเป็นบัณฑิตเนี่ยเขายังจะเกรงกลัวมีหิริโอตตปะในการที่จะทำความชั่วเนี่ยเขายังกลัวบ้างยังต้องคิดยังต้องเกรงแต่คนโง่คนพาลคนไร้ปัญญาเนี่ยเขาจะไม่คิดถึงเรื่องนี้จะแบบเผลอไปเพลินไปนึกไม่ถึงเข้าใจไม่ได้ปัญญาเนี่ยไม่แจ่มแจ้งไม่รู้แล้วทำผิดพลาดไปเนี่ยโอ้ไม่ประเสริฐเลยในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นศัตรูกับคนโง่แล้วจะประเสริฐกว่านะเป็นศัตรูกับใครก็ไม่ประเสริฐทั้งนั้นล่ะไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตหรือว่าเป็นคนพาลแต่ในที่นี้เนี่ยท่านยกเปรียบเทียบขึ้นเฉยๆว่าถ้าเป็นศัตรูกับบัณฑิตแล้วโอ้ยมันยังแย่ไม่เท่ากันกับเป็นมิตรกับคนโง่เลยคิดว่าเอาคนโง่มาเป็นศัตรูแล้วมันจะแย่กว่าบัณฑิตที่เป็นศัตรูบัณฑิตที่เป็นศัตรูก็ไม่ดีเปรียบเทียบกับเอาคนโง่เป็นศัตรูเอาบัณฑิตเป็นศัตรูยังดีกว่าแต่เอาบัณฑิตเป็นศัตรูมันไม่ดีหรอกทุกฝั่งสู้เอาบัณฑิตเป็นมิตรดีกว่าถูกไหมมีมิตรเนี่ยดีกว่ามีศัตรูแต่ถ้าจะมีศัตรูเอาศัตรูที่เป็นบัณฑิตเนี่ยยังดีกว่าแต่จริงๆแล้วเราไม่ควรมีศัตรูทุกฝั่งเราควรจะมีมิตรแต่ถ้าจะเอาคนโง่เป็นมิตรโอ้โหไม่ดีเลยสู้เอาคนฉลาดเป็นศัตรูดีใช่ไหมแต่คนฉลาดเป็นศัตรูไม่ดีเอาคนฉลาดเป็นมิตรเนี่ยดีที่สุดนี่จะเป็นคติคำสอนในที่นี้ตั้งหวังว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนแปลงมิตรของเราให้เป็นคนฉลาดหรือไม่ก็หาคนฉลาดฉลาดบัณฑิตเป็นมิตรฉลาดในที่นี้บัณฑิตในที่นี้หมายถึงรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วไม่ได้ฉลาดแกมโกงแต่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลนี่คือจึงเป็นบัณฑิตในที่นี้นี่เป็นเรื่องราวของนายช่างไม้ที่มีศีรษะล้านเหมือนกระทะทองแดงคว่ำถูกลูกเอาขวานจามใส่หัวคิดว่าจะฆ่ายุงแต่ก็ฆ่าพ่อของตนด้วยความเขลาด้วยความเข้าใจไม่ถูกต้องนั่นเองในมรรคสัจชาดกเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องลักษณะนี้เป็นเรื่องของนางทาสีชื่อว่าโรหินีในโรหินีชาดกด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่เข้าใจด้วยความไม่ฉลาดก็จึงได้ทำลายชีวิตของแม่ของตนเธอผู้นี้ตำฝังเป็นนางทาสเป็นหญิงรับใช้อยู่ที่บ้านของอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเธอก็ถูกคนชักชวนมาเนี่ยแหละขายมาเป็นนางทาสให้อยู่ในเรือนของเศรษฐีเศรษฐีนี่ก็มีนายบ้านคนหนึ่งที่เป็นเหมือนบัตเลอร์คนที่คอยดูแลต่างๆจะคอยสั่งการงานก็เอาหญิงรับใช้คนใหม่มานายบ้านบัตเลอร์นี่เขาก็สอนให้ทำการงานต่างๆจึงใช้ให้นางเนี่ยไปซักเสื้อผ้าของเจ้านายก็แล้วกันอยู่มาวันหนึ่งฝังเศรษฐีนี่แต่งตัวออกมาจากเรือนมาถามพ่อบ้านว่าเอ๊ะพ่อบ้านทำไมเสื้อผ้าของฉันเป็นอย่างนี้ล่ะมาดูเอ้ามีแต่รอยขาดที่แขนรอยขาดที่ตัวให้เสื้อผ้าทำไมมีรอยขาดเต็มไปหมด โอ้ทำไมท่านเศรษฐีเอาเสื้อผ้าขาดๆนี่มาใส่เอาเปลี่ยนตัวใหม่สิท่านเราก็มีเสื้อผ้าเยอะแยะเศรษฐีก็บอกว่าตัวไหนๆก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะตัวอื่นก็ขาดแบบนี้เหมือนกันเศรษฐีนี่ก็จึงเอะใจเฮ้ยทำไมเสื้อผ้าดีๆมาขาดไม่ได้เลยนึกถึงที่ว่าสั่งนางโรฮินีเนี่ยให้ซักเสื้อผ้าไปดูนางทำงานดูฝังพ่อบ้านคนดูแลเรือนนี่ก็บอกว่าเราให้ซักผ้าให้สะอาดนะนางโรฮินีหญิงสาวใช้นี่ก็จึงเอาผ้านี่มาขยี้มาซักมาทุบเวลาซักผ้าดูฝังเขาจะให้สะอาดสะอาดเนี่ยก็เอาท่อนไม้เนี่ยทุบลงทุบลงในขณะที่มันกำลังเปียกมีฟองมีอะไรอยู่เนี่ยก็ทุบๆมันลงไปกับหินบ้างกับไม้บ้างทุบลงไปเนี่ยเพื่อให้มันสะอาดแล้วเธอก็เข้าใจว่าไอ้ลวดลายที่ปักอยู่บนผ้าเนี่ยมันเป็นความไม่สะอาดของผ้าก็ใช่ไหมเนื่องจากความจนเนื่องจากความไม่รู้เวลาใช้ผ้าเนี่ยก็ใช้ผ้าสีที่มันเป็นเรียบๆนะไม่ได้จะมีลวดลายอะไรตัวเองก็เข้าใจว่าไอ้ลวดลายที่มันอยู่บนผ้าเนี่ยมันเป็นรอยแปดเปื้อนรอยสกปรกคิดว่าจะทำให้ผ้าสะอาดโดยการตีโดยการขัดโดยการถูไอ้เจ้าลวดลายนี้รอยพวกนี้ให้มันออกไปถูเข้าถูเข้าขัดเข้าขัดเข้ารอยพวกนี้ออกผ้าก็ขาดตัวนั่นเองก็จึงทำให้ผ้าทั้งหมดของเศรษฐีนี่ขาดไปหมดเลยตัวเองวันก่อนเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้ซักทุบอย่างดีจนรอยต่างๆนี่ขาดวิ่นขาดวิ่นออกแต่ก็เรียบร้อยพับเก็บเข้าหีบห่อเศรษฐีเอามาใส่นี่ก็จึงมีปัญหาละเพราะบ้านนี้ก็จึงไล่ให้นางโรฮินีนี่โอ้ยอย่ามาทำแล้วสะพงสะผ้าอะไรไปถอนหญ้าไปถอนหญ้าให้เรียบร้อยมีอยู่ในสวนตรงแปลงนั้นเนี่ยมันหญ้ามันรกอยู่ไปถอนออกให้หมดไปไล่นางโรฮินีนี่ไปใช่ปะนางโรฮินีนี่ก็โอ้ยบ่นพึมพำไปเลยโอ้ทำไมเฮ้ยฉันซักผ้าฉันก็ซักแล้วทำไมมาด่ามาว่ากันนี่ก็เลยไปถอนหญ้าทีนี้เธอก็พาซื่อทำฟังถอนหญ้านี่คือถอนออกหมดจนถึงรากมันน่ะถอนออกจนเป็นดินดำๆเหลืองๆทั่วไปหมดเป็นทะเลทรายไปหมดตรงบริเวณนั้นถอนหญ้านี่ก็ถอนออกหมดจริงๆไม่เหลือรากไม่เหลือต้นไม่ใช่เอาแค่ใบมันออกใช่ไหมคนก็บอกให้ไปถอนหญ้าคือให้ตัดหญ้าตัดเฉพาะใบให้มันงามแต่ละคนไม่เหมือนกันไงผู้นี้ก็ผ่าซื้อถอนมันหมดทั้งต้นเลยถอนมันบริเวณนั้นถอนจนหมดเลยพ่อบ้านมาเห็นแล้วก็กุมขมับเลยตำฟังโอ้ยตายละนางนี่ทำไมมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรานี่ก็แบบพลาดแล้วสั่งไม่เรียบร้อยก็นาธามิได้กับเศรษฐีก็มาเห็นสถานการณ์ตำฟังตั้งแต่ซักผ้าตั้งแต่ถอนหญ้าก็จึงให้แม่ของนางโรฮินีเนี่ยมาคอยบอกคอยสอนนางเพราะว่านางโรฮินีนี่ก็เอาแม่มาอยู่ด้วยให้แม่มาอบรมสั่งสอนอยู่ด้วยกันเดี๋ยวบางทีอาจจะทำความเข้าใจให้ได้ดีกว่าแต่จะมาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยดูบางทีมันไม่ทั่วถึงก็จึงให้แม่เขามาบอกกันเองกับลูกแม่ก็จึงสอนท่านฟังบอกลูกคือนางโรฮินีเนี่ยบอกว่าหลักการง่ายๆลูกเจ้าคิดอย่างนี้แต่บอกว่าเป็นงานทำความสะอาดเนี่ยให้ทำน้อยๆทำเบาๆทำค่อยๆแต่ถ้าเป็นงานแก้ปัญหาเนี่ยค่อยทำเต็มที่ตามแบบของเจ้าโอเคไหมนางโรฮินีนี่ก็โอเครับคำเข้าใจละโอ้ถ้าเป็นงานทำความสะอาดก็ทำน้อยๆทำค่อยๆแต่ถ้าเป็นงานแก้ปัญหาเนี่ยค่อยทำเต็มที่ตามแบบของฉันก็แม่สอนอย่างนี้ใช่ไหมล่ะตัวเองก็ไม่อยากเป็นคนบอกอยากแล้วก็ทำตามนั้นทีนี้เวลาไปทำความสะอาดก็ไปขัดห้องน้ำตรงฝั่งเธอก็แปลงเล็กๆเนี่ยเหมือนแปลงสีฟันเนี่ยไปขาดเอาขนนกเนี่ยมาปัดทำความสะอาดโอ้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จอะตรงฝั่งเหนื่อยไหมเธอนี่ก็พาซื่อจริงๆพอบ้านมาเห็นแล้วก็โอ้ยตายละนางโรฮินีนี่ก็เกินไปเอ้ายังดีไม่ทำของเสียก็จึงปล่อยให้ทำไปมีอยู่มาวันหนึ่งตรงฝั่งแม่นี่ก็เดินมาดูอยู่ที่โรงกระเดื่องโรงกระเดื่องนี่ก็คือโรงที่เขากำลังตำข้าวกันอยู่เอาข้าวเปลือกมาตำให้เป็นข้าวสารพอเอาข้าวเปลือกมาตำให้เป็นข้าวสารส่วนที่มันเกิดออกมาก็จะเป็นรำข้าวรำข้าวจุดนั้นเนี่ยเขาก็จะไปทำเป็นอาหารสัตว์บ้างเอามาทำเป็นขนมบ้างหรือใช้เป็นในการหมักทำเป็นยีสต์อะไรต่างๆเพราะว่า มีแมลงวันจำนวนมากบ่ฟังมันก็มารุมตอมข้าวจำนวนหนึ่งที่เขาลืมปิดฝาไว้เป็นข้าวที่เขากำลังหมักเอาไว้เนี่ยลืมปิดฝาแมลงวันเนี่ยมาตอมกันอย่างมากเลยบินกันว่อนวุ่นไปหมดอยู่ในโรงกระเดื่องนั้นแม่มาเห็นแล้วก็โวยวายขึ้นแล้วโอ้แมลงวันแมลงวันเดี๋ยวเรามาช่วยกันปัดมาช่วยกันปัดนางโรยนี่โรยนี่ได้ยินเสียงแม่เรียกเอ้านี่เป็นการแก้ปัญหาแล้วไหนสถานการณ์คืออะไรเธอก็คิดวิเคราะห์แยกแยะนะเห็นแมลงวันรุมตอมข้าวโอ้เดี๋ยวต้องท้องเสียกันหมดแน่นอนเลยถ้ากินกันลงไปเนี่ยเลยรีบหาสากฝังที่อยู่บริเวณนั้นแหละสากตามโคกกระเดื่องนั่นแหละเอามาเที่ยวปัดเที่ยวตีแมลงเพื่อที่จะให้มันหนีออกไปได้ตีเข้าลงไปที่หม้อข้าวบ้างตีเข้าลงไปที่กระสอบข้าวบ้างตีเข้าลงไปที่หม้อที่เก็บอาหารบ้างแมลงวันเกาะอยู่ไหนฟาดลงฟาดลงนี่โอ้มันก็แตกมันก็ทำลายกระสอบก็ฉีกอันนี้ก็แบบวุ่นวายไปหมดทุกฝังแมลงวันนี่ก็ยิ่งแตกหนีบินขึ้นบินขึ้นหมดมีแมลงวันกลุ่มหนึ่งตำหวังก็มาตอมแม่แม่นี่ก็ใช้น้ำมันทาผมใช่ไหมล่ะใช้น้ำมันทาตัวมันก็มีกลิ่นของน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ผมด้วยที่ตัวด้วยแมลงวันนี่ก็มาพากันตอมผมตอมหน้าตอมตาของแม่แม่ก็เรียกว่าโอ้โรฮินีโรฮินีมาช่วยแม่หน่อยแมลงวันเยอะแยะมาเกาะเต็มไปหมดเลยนางเห็นสถานการณ์โอ้นี่ต้องแก้สถานการณ์แล้วทำเต็มที่เลยก็จึงเอาสากที่ตัวเองถือมาเนี่ยฟาดลงไปที่หน้าของแม่เพื่อที่จะไล่เจ้าแมลงวันอยู่ที่หน้านี่นะสากตำฝังมันเป็นหินเนี่ยหินมันก็โดนกระดูกแล้วมันจะอะไรเหลือล่ะกระดูกก็แตกอ่ะหน้าของแม่นางโรยนีเนี่ยก็แตกออกกระดูกยุบเข้าไปทนพิษบาดแผลไม่ไหวมารดาของนางโรยนีนั้นก็ตายนะที่นั่นนั่นเองนางเห็นสถานการณ์เอาทำไมแม่เลือดออกก็แม่ไม่พูดอะไรโอ้แม่ตายแล้วนี่ร่ำให้ครำครวญอยู่ในที่นั้นเมื่อรู้ตัวว่าแม่ตายแล้วพ่อบ้านมาเห็นก็โอ้ยสลดสังเวชมากไม่รู้จะทำยังไงก็จัดการชาปนกิจสรีระของมารดานางโรฮินีเศรษฐีไม่เห็นสถานการณ์จัดการให้เรียบร้อยแล้วก็จึงคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นมูลเหตุให้เราไปหาพระพุทธเจ้าได้ขณะทำบิณฑิกาเศรษฐีต้องฟังไปวัดทุกวันทุกวันวันละ2ครั้งบ้าง3ครั้งบ้างไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทูลถามปัญหาใดๆกับพระพุทธเจ้าเลยจะมีเรื่องราวจุดนั้นจุดนี้มาเล่าให้ฟังบ้างก็เป็นบางครั้งบางคราวจึงคิดว่าตรงนี้แหละเป็นจุดที่ว่าจะทูลถวายให้พระพุทธเจ้าได้ก็จึงไปที่วิหารแล้วก็เล่าเรื่องของนางโรหินีนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังว่านางนี่คิดว่าจะประหารแมลงวันคือคำว่าประหารนี่หมายถึงตีลงไปเนี่ยท่านฟังฟาดลงไปเนี่ยด้วยสากแต่ก็ได้ฆ่าแม่ของตนให้ตายก็ต้องเสริมนิดหนึ่งหวังว่าการกระทำแบบนี้ไม่ได้เป็นการตั้งใจจะเรียกว่าเป็นการทำปิตุฆาตหรือมาตุฆาตคือการฆ่ามารดาบิดาก็ไม่ใช่แต่ว่าด้วยความที่ว่าไม่ได้จงใจแต่ด้วยความพลาดพลั้งด้วยความโง่ของตนก็ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีลงไปพระพุทธเจ้าจึงนำเรื่องราวในอดีตเนี่ยมาเล่าให้ฟังเซตติ้งก็เป็นเหมือนแบบนี้เลยพระพุทธเจ้าตอนนั้นเกิดเป็นเศรษฐีอยู่ที่เมืองพารณสีมีพระเจ้าพรหมทัตครองราชอยู่ตัวเองเป็นโพธิสัตว์เกิดเป็นเศรษฐีในตระกูลหนึ่งโตขึ้นมาแล้วก็ครองตำแหน่งเศรษฐีมีนางทาสีคนหนึ่งชื่อโรหินีนี่เหมือนกันคือนางโรหินีในชาตินี้แหละก็เป็นคนซื่อจนบื้อนะก็ได้ประหารแม่ของตัวเองให้ตายเหมือนกันในชาติก่อนชาตินี้ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันในชาตินั้นโพธิสัตว์ตำฝังเห็นเหตุการณ์ของนางโรหินีที่ใช้สากคบกระเดื่องทุบแม่ตัวเองจนตายจึงได้เกิดเป็นอุทาหรณ์ตำฝังบอกว่านางโรหินีผู้โง่เขลาเนี่ยฆ่าแม่ตัวเองก็นั่งกอดศพแม่ร้องไห้อยู่เนี่ยจึงได้เป็นอุทาหรณ์ให้ข้อคิดขึ้นมาว่าถ้ามีศัตรูเป็นคนมีปัญญาเนี่ยนะมันยังดีกว่านะดีกว่าคนที่ช่วยเหลือคนที่อนุเคราะห์เราแล้วเป็นคนโง่เนี่ยไม่ดีเลยเปรียบเทียบกับแม่ของนางโรหินี มีนางโรหินีเป็นคนที่คอยอนุเคราะห์คือคอยดูแลแต่นางเป็นคนโง่ตัวเองจึงต้องมาตายสู้มีคนฉลาดแต่ต่อให้เขาอยู่ในฐานะที่เป็นศัตรูเนี่ยยังดีสกว่าด้วยซ้ำก็ลักษณะเดียวกันนะท่านฟังในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าถ้าเรามีศัตรูแล้วมันจะดีแต่ในยกขึ้นเปรียบเทียบเฉยๆคือมีมิตรเนี่ยดีกว่าแต่มีมิตรโง่เนี่ยไม่ดีคือมีศัตรูเป็นคนฉลาดยังจะดีแต่ว่าถ้าคนฉลาดแล้วเอามาเป็นศัตรูไม่ดีเราเอามาเป็นมิตรดีกว่ามันยิ่งจะดีกว่ามากทีนี้ในความที่คนเรามันโง่หรือฉลาดเนี่ยท่านฟังคือมันสอนกันได้คือบางคนคิดว่าโอ้ยอย่างนั้นคนนี้มันโง่ฉันก็ไม่ได้ให้แต่ทำอะไรก็แยกกันไปหรือว่าไม่คบกันคือบางทีเราก็ต้องสอนกันบางทีเราก็ต้องอธิบายกันบางคนสอนรอบเดียวรู้เรื่องเข้าใจได้เพราะว่าความที่ตนเป็นคนฉลาดก็ต้องโง่ก่อนไงคนรู้ว่าตัวเองโง่เนี่ยคือฉลาดทันทีแล้วแต่นี้บางคนก็ต้องสอนสองรอบสามรอบสอนสองรอบสามรอบก็ถึงจะเก่งทำขึ้นมาได้ในความที่ว่าเขาเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือเขาฉลาดอยู่แล้วหมายความว่าไม่ใช่ว่าตอนที่ทำไม่ได้แล้วมันจึงไม่ฉลาดทำได้แล้วจึงฉลาดไม่ใช่แต่ตอนที่ทำไม่ได้แล้วรู้สึกว่าฉันต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงอาจจะใช้เวลาบ้างนั่นคือคุณฉลาดขึ้นมาอยู่แล้วนะแต่ว่าทักษะมันจริงไม่เกิดเหมือนเด็กกำลังฝึกเดินเหมือนคนกำลังฝึกขับรถนี่แหละคือความฉลาดปัญญาเนี่ยมันมีแต่มันยังทำไม่ได้ก็ฝึกเอาบางคนก็ฝึกใช้เวลาน้อยบ้างใช้เวลามากบ้างไม่เท่ากันอย่าไปคิดว่าโอ้ฉันมันโง่ฉันมันโง่คือถ้าเรารู้ว่าเราโง่เนี่ยคือเรามีปัญญาแล้วไงปัญญาที่มีบางทีมันยังไม่ได้ออกมาเป็นสกิลเซ็ตเป็นเรื่องราวเป็นทักษะที่เราจะใช้งานได้ทันทีก็ค่อยพัฒนาอินทรีย์คือปัญญานั้นให้ออกมาเป็นพละกำลังในการที่จะใช้ได้หนึ่งสามารถที่จะพัฒนาได้ทุกฝั่งจุดนี้แหละที่ว่าคนบางทีมีคนมาแนะนำมีคนมาบอกมีคนมาสอนแล้วจึงจะค่อยพัฒนาจึงจะค่อยให้ได้เกิดประโยชน์ได้จึงมาถึงในเรื่องที่สามวันนี้ทุกฝั่งนิทานชาดกที่ว่าด้วยถ้าฉลาดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยมันไม่ดีนิทานหรือว่าเหตุการณ์ที่ปรารภเรื่องนี้ชื่อว่าอารามทูสกะชาดกก็ปรารภอารามที่หมายถึงที่อยู่ที่เขามีสวนสาธารณะคือไม่ใช่เป็นสวนสาธารณะหรอกเป็นสวนที่ private ของเขาเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นสวนเป็นอุทยานเป็นที่น่ารื่นรมแห่งหนึ่งก็สมัยนั้นพระพุทธเจ้าได้กล่าวริกไปที่ในแคว้นโกศลไปตามหมู่บ้านจุดนั้นจุดนี้จนไปถึงตำบลแห่งหนึ่งที่มีคนที่เขามีศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาศรัทธานิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วให้มาพักอยู่ที่นั้นถวายอาหารเรียบร้อยแล้วกำลังพักกันอยู่เพื่อที่จะเดินทางต่อระหว่างรอความเรียบร้อยอุบาสกในที่นั้นก็จึงนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายบอกว่าที่หมู่บ้านของเราเนี่ยมีสวนที่สวยงามมากเลยนะน่าดูน่าชมมากเลยพระคุณเจ้าท่านไหนที่สนใจก็นิมนต์เชิญอยู่ทางนั้นก็มีภิกษุกลุ่มหนึ่งท่านผู้ฟังก็ไปดูสวนโอ้สวยงามจริงๆสวนตรงจุดนี้เนี่ยมีทั้งน้ำตกมีทั้งดอกไม้พันไม้สวยงามมากๆเลยเฮ้แต่ว่ามีมุมหนึ่งอยู่คอร์เนอร์หนึ่งของสวนแห่งนั้นที่ว่าเป็นพื้นที่ที่แบบแห้งแล้งไม่มีหญ้าไม่มีต้นไม้มีแต่ดินเหลืองๆดำๆเฮ้ทำไมเป็นแบบนี้เมื่อออกจากอุทยานนั้นได้เวลาสมควรแล้วก็จึงมาถามอุบาสกเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยสวนสวยงามมากเลยนะแต่ว่ามีอยู่มุมหนึ่งเนี่ยทำไมมันเป็นแบบนั้นล่ะอุบาสกคนดูแลสวนนั้นก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยตอนที่ข้าพเจ้าปลูกสวนจัดแต่งเนี่ยได้จ้างเด็กชาวบ้านคนหนึ่งให้เข้ามารดน้ำต้นไม้ดูแลปลูกใส่ปุ๋ยต่างๆให้เพราะว่าไอเด็กหนุ่มคนนี้นี่มันมึนหรือมันยังไงไม่รู้เวลามันจะรดน้ำต้นไม้เนี่ยมันก็ถอนต้นไม้ที่มันเพิ่งปลูกลงไปนี่ดึงขึ้นมาดูรากแล้วก็ค่อยรดน้ำอีกต้นหนึ่งก็ดึงขึ้นมาดูรากว่ามันยาวเท่าไหร่แล้วก็รดน้ำตามความยาวของรากนั้น วันนี้ทำแล้วพรุ่งนี้ก็ทำเหมือนเดิมอีกพรุ่งนี้ก็ดึงรากขึ้นมาดูอีกว่ามันยาวเท่าไหร่แตกต่างจากวันนี้ไหมอย่างเงี้ยถ้ามาอยู่อย่างนี้ต้นไม้มันก็ไม่โตมันก็ตายทิ้งไว้มันก็น่าเกลียดก็จึงเก็บออกให้หมดแล้วก็ไล่เด็กคนนี้หนีไปมันไม่รู้เรื่องเลยพวกภิกษุทั้งหลายเนี่ยก็ทำเรื่องนี้ต่างฝั่งมาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าก็จึงนำอารามทูสกะชาดกนี่แหละมาเล่าให้ฟังว่าเด็กคนเนี้ยเมื่อก่อนนี่ก็เป็นแบบนี้แหละก็ไม่ได้เพิ่งจะทำลายสวนในวาระนี้เท่านั้นคราวก่อนนี่ก็ได้ทำมาแล้วหรือเรื่องราวนั้นก็เกิดในสมัยของพระเจ้าพรหมทัตที่ครองแคว้นพารันธสีอยู่มีคนเฝ้าสวนของพระราชาก็เรียกว่านายอุนายบาลคือบาละบาละเนี่ยหมายถึงคนดูแลเติมเข้าไปท้ายในคำอะไรมันก็จะหมายถึงการดูแลที่นั้นนั้นในที่นี้เอาไว้อยู่ท้ายคำว่าอุทยานก็จึงหมายถึงคนที่ดูแลอุทยานปรากฏในช่วงเวลานั้นหวังเขาก็มีการจัดงานนักขัตฤกษ์คือเป็นเหมือนงานกาชาดเป็นเหมือนงานเกษตรแฟร์อย่างนี้แหละที่เขาจะจัดกันเป็นเวลาหลายวันแต่ที่อุดรธานีก็เป็นงานทุ่งที่จะจัดเป็นเวลา7วันบ้าง15วันบ้างแล้วแต่เวลามีทั้งการแสดงมีทั้งการร้องมีทั้งการเล่นมีทั้งการขายของมีทั้งการซื้อของการกินการดื่มมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆในช่วงงานที่เขาเรียกว่างานนักขัตฤกษ์ปีหนึ่งเนี่ยอาจจะมีครั้งหนึ่งหรือสองครั้งก็แล้วแต่ปรากฏในวาระนั้นพระราชาเนี่ยก็รับสั่งให้จัดงานจะมีการตีกรองการประโคมการประกาศอะไรกันขึ้นคนเฝ้าอุทยานนี้ตัวหวังก็อยากไปงานนี้บ้างแต่ว่าด้วยสวนที่ตัวเองดูแลอยู่เนี่ยคืองานมันทั้งวันน่ะไหนจะตัดหญ้าไหนจะรดน้ำไหนจะเก็บขยะพื้นที่นี่ก็ไม่ใช่เล็กน้อยโอ้ยทำไงแต่ผิดพลาดไปนี่ประชาเอาเรื่องนี้มีปัญหาแน่เลยไม่รู้จะทำยังไงตัวฝั่งตัวเองก็อยากจะไปเที่ยวงานนักษัตริย์นี้ในอุทยานนั้นตัวฝั่งก็มีลิงอยู่ฝูงหนึ่งที่จะมาอาศัยกินผลไม้เก็บรากไม้กินดอกไม้ต่างๆอยู่เป็นประจำคุณดูแลสวนนี้ก็จึงคิดถึงพวกลิงพวกนี้ได้เราไหว้วานลิงดีกว่าลิงที่มันพูดรู้เรื่องสอนบอกให้เข้าใจความได้คุณจึงไปคุยกับลิงบอกว่าพี่ลิงนี่เดี๋ยวฉันจะขอไปเที่ยวในเมืองสักหน่อยหนึ่งไปสัก 2-3 วันนี่แหละกว่าจะเดินทางกว่าจะเที่ยวดูนั่นนี่ไปเช้าเย็นกลับไม่ได้เดี๋ยวจะฝากพี่ลิงเนี่ยให้ช่วยรดน้ำหน่อยทุกวันเนี่ยมารดน้ำตรงบริเวณต้นไม้ที่ปลูกไว้ใหม่แต่ไม่ได้รดแค่วันหรือ2วันบางทีมันตายได้ขอให้มาช่วยนั่นคือส่วนอื่นๆเนี่ยอาจจะแบบค่อยมาเก็บมาแต่งมาทำทีหลังได้โดยเฉพาะไอ้จุดที่ต้องตัดก็2 3วันมาตัดก็ได้ไม่เป็นไรแต่จุดที่ต้องรดน้ำเนี่ยจะให้ใครช่วยก็ยังนึกถึงลิงไปคุยกับลิงเรียบร้อยแล้วได้ทำการมอบหมายเครื่องมือรดน้ำต่างๆโดยการให้กระออมคือภาชนะตักน้ำที่ทำจากไม้บ้างทำจากหนังบ้างให้ลิงฝูงนี้ไปเพื่อจะช่วยให้รดน้ำให้ลิงฝูงนี้ทำฝังก็คิดถึงบุญคุณนะว่าโอ้นี่คนนี้เขาเป็นคนช่วยดูแลสวนใส่ปุ๋ยพรวนดินถางหญ้าอะไรต่างๆทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามดีมีผลพวงเราก็จะรับอานิสงส์นี้แม่เขาไหว้วานแค่นี้งานนักษัตริย์เราไม่อยากไปอยู่แล้วเราอยากอยู่ในป่านี้อยู่อย่างสุขสบายดีก็จึงตอบปากรับคำตัมฟังรับเป็นภาระที่จะช่วยให้ลิงนั้นก็รับพวกอุปกรณ์ที่จะไว้สำหรับตักน้ำมารดต้นไม้ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางแผนคุยกันอย่างดีคนเฝ้าสวนนี้ก็ไปละลิงนี่ก็เตรียมการละดูแหล่งน้ำแล้วเอาตรงนี้ฉันจะต้องตักมาที่นี่รัชาฝูงดำฝังก็สังเกตเห็นว่าน้ำในแหล่งน้ำในสระเนี่ยมันลดลงนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูแล้งฝนมันไม่ตกอ่ะก็ต้องไปลดน้ำเฮ้ยงั้นเราต้องช่วยกันประหยัดน้ำนะเนี่ยน้ำมันไม่ได้มีอยู่ตลอดการช้านานแล้วถ้าจะลดไปเรื่อยๆมันก็จะหมดแน่เอาลิงทั้งหลายเราต้องช่วยกันประหยัดน้ำพวกลิงที่เป็นบริวารทั้งหลายเนี่ยก็มาคุยกันว่าจะทำไงก็ไม่มีใครคิดออกตรงฝั่ง ก็ต้องให้จ่าฝูงเนี่ยช่วยกันคิดจ่าฝูงคนเจ้าของไอเดียเจ้าของไอเดียว่าเราต้องช่วยกันประหยัดน้ำก็ยังคิดแผนขึ้นมาว่าน้ำเนี่ยไม่ที่ว่าลดไปมั่วๆเราต้องลดให้พอดีกันกับปริมาณที่ต้นไม้ต้องการน้ำโอ้ฉลาดล้ำนะฝั่งลิงนี่มีความคิดแบบนี้เก่งมากลิงตัวหนึ่งก็ถามมาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าต้นไม้ต้นไหนมันต้องการน้ำเท่าไหร่ลิงตัวจ่าฝูงก็เลยบอกว่าต้องดูที่รากมันสิว่ารากมันเนี่ยมันลึกไหมถ้ารากมันยาวรากมันลึกก็ต้องรดน้ำมากหน่อยถ้ารากมันไม่ลึกตื้นๆก็รดนิดหน่อยก็พอลิงตัวอื่นก็เห็นด้วยนะเออใช่หลักการนี้ดีนะเพราะว่ารดน้ำลงไปเนี่ยน้ำมันซึมลงไปใช่ไหมถ้ามันซึมเกินปริมาณรากที่มันไม่ต้องการมันดูดไปไม่ได้จะรดไปทำไมมันก็เปลืองน้ำดูที่รากตื้นหรือรากลึกนี่เป็นไอเดียที่ดีมากเลยเอาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ารากมันลึกหรือรากมันตื้นนะลิงตัวหนึ่งก็ถามขึ้นมาช่วยกันคิดนะทั้งฝั่งเอ๊ะใช่รากมันอยู่ในดินเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงจ่าฝูงเจ้าของไอเดียทั้งฝั่งก็จะบอกว่าจะไปยากอะไรเราก็ดึงมันขึ้นมาดูสิดึงนี่ขึ้นมาดูกะดูว่ารากมาประมาณนี้แล้วเราค่อยรดน้ำให้มันประมาณเท่านี้วิธีวัดนะใช้นิ้วเนี่ยองคุลีเนี่ยวัดเข้าไปมันกี่องคุลีก็ลดตามความยาวความสั้นของรากที่มันต้องการน้ำเราก็ปักลงไปคืนไปนี่เราก็ลดไปนี่ลิงทุกตัวนะก็เห็นพ้องต้องกันแต่ว่าโอ้ไอเดียนี้ดีมากเลยหัวหน้าเรานี่ฉลาดล้ำใช้วิธีดึงขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจดูว่ารากมันสั้นหรือรากมันยาวก็ดูด้วยการวัดแล้วก็ลดน้ำตามนั้นประหยัดน้ำด้วยถูกต้องแน่นอนด้วยก็จึงทำกันตามนั้นทุกฝั่งกระจายกำลังกันไปเลยจัดเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งสามตัวบ้างสี่ตัวบ้างชุดหนึ่งไปเตรียมน้ำมาชุดหนึ่งมาดึงต้นไม้แล้วตรวจดูกี่องคุลีแจ้งบอกกันไว้ตัวหนึ่งก็ลดน้ำตามนั้นกี่ขันกี่ขันตวงไปเพื่อที่จะประหยัดน้ำด้วยต้นไม้ได้น้ำตามที่ต้องการด้วยเราก็ถูกต้องไปด้วยตามไปอย่างนี้ทุกฝั่งในขณะที่พวกลิงเนี่ยกำลังง่วนอยู่กับการทำงานตรวจดูรากของต้นไม้ต่างๆก็มีบัณฑิตคนหนึ่งทุกฝั่งมาหาของป่าก็ผ่านเข้ามาในบริเวณนั้นเห็นพวกลิงเนี่ยกำลังถอนต้นไม้กะดูปักลงไปถอนต้นไม้ขึ้นคเนดูปักลงไปเนี่ยก็จึงไปถามพวกลิงเนี่ยว่าลิงท่านทำอะไรกันเนี่ยพวกลิงก็บอกว่านี่กำลังถอนต้นไม้อยู่ถอนขึ้นมาทำไมนี่ก็จะดูรากมันดูรากมันทำไมอ่ะเพื่อที่จะรดน้ำไงท่านนี่บื้อหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมนี่กำลังรดน้ำกันอยู่รดน้ำกันอยู่ว่าให้มันได้พอดีกับปริมาณน้ำที่ต้นนั้นต้องการเรานี่กำลังช่วยประหยัดน้ำด้วยเราก็ช่วยดูแลต้นไม้ด้วยให้มันได้น้ำตามที่มันต้องการด้วยนี่ดูสิพวกเราทำกันอย่างนี้ดีแม่แบ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มทุกคนทำงานม่วนกันหมดเลยบัณฑิตผู้นั้นเห็นแล้วก็มีความคิดว่าเออประหยัดน้ำนี่มันก็ดีหรอกนะแต่ว่าถ้าจะประหยัดน้ำนี่แล้วต้องถอนรากต้นไม้หรือต้นไม้มันจะอยู่ได้หรอวานอนคือหัวหน้าลิงเนี่ยมันก็ไม่สนแหละมันก็ท่านจะไปรู้อะไรจะไปรู้ได้ไงว่ารากมันสั้นมันยาวมันก็ต้องถอนดูนี่นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วบัณฑิตผู้นั้นก็บอกว่านี่ท่านก็ดูที่ต้นมันก็ได้ไม่ต้องไปดูรากหรอกถอนขึ้นมารากมันก็เสียหายต้นไม้มันก็ตายได้แต่ดูที่ต้นมันสิว่าถ้าต้นมันใหญ่มันก็คือรากลึกแต่ต้นมันไม่ใหญ่ต้นมันเล็กมันก็รากน้อยหน่อยก็รดน้อยหน่อยก็ดูแบบนี้ก็ได้ลิงเนี่ยมันก็เถียงขึ้นแต่หวังว่ามันจะไปรู้ได้ไงมันไม่เห็นด้วยตานี่คุณเอาคเนเอาไม่ได้มันต้องเห็นเป๊ะมันต้องดึงออกมาดูแล้ววัดด้วยองคุลีนี่นิ้วมันถึงจะถูกมันเป๊ะกว่ากันแม่นยำด้วยถูกต้องด้วยท่านจะไปรู้อะไรนี่ว่าเขาด้วยนะบัณฑิตผู้นั้นเห็นแล้วก็กลุ้มกระหม่อมละลิงพวกนี้ไม่รู้เรื่องบอกสอนก็ไม่ยอมรับฟังคำก็จึงจากไปละพอสองสามวันผ่านไปทั้งฝังทุกวันทุกวันเนี่ยเขาก็ถอนต้นไม้ขึ้นมาพวกลิงนี้รดน้ำลงไปวันต่อมาก็เอาอีกปรากฏว่า คนเฝ้าสวนถึงเวลากลับมาเนี่ยเห็นสวนของตัวเองที่สั่งการเอาไว้เนี่ยเละตุ้มไปหมดเลยนะเละตุ้มไปนี่คือหมายความว่าคือมันเป็นต้นที่ทรงอยู่ไม่ได้อะเพราะมันถูกถอนขึ้นปักลงถอนขึ้นปักลงเนี่ยมันก็ไม่งามน้ำนี่ก็เละไปหมดมันไม่มีอะไรมาดูดซึมไปต้นไม้นี่ก็เละไปหมดที่ทางอะไรไม่เข้าที่เลยโอ้ยโกรธมากจึงไล่พวกลิงนี่หนีออกไปจากอุทยานนี้หมดลิงนี่ก็ร้องเจี๊ยกๆแล้วก็บ่นไปด้วยนี่อะไรเนี่ยโอ้โหสัตว์ช่วยทำงานวัดอย่างดีกะอย่างดีทำไมมาว่าด่ากันอย่างนี้จบเลยตรงฝั่งจบคือถ้าฉลาดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยมันหาความสุขไม่ได้คือฉลาดไม่ฉลาดอยู่นะคิดลึกซึ้งด้วยนะคิดว่าจะประหยัดน้ำใช่ป่ะเราก็ลดน้ำตามความยาวของรากเนี่ยมันถูกหลักการอยู่แล้วอ่ะแต่ว่ามันหาประโยชน์ไม่ได้เพราะว่าประโยชน์ที่ต้องการนี่คือความเจริญเติบโตของต้นไม้ใช่ไหมล่ะแต่ดันไปถอนมันเนี่ยมันก็จึงไม่เกิดประโยชน์ตามที่ต้องการเอาไว้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า defeat the purpose จุดหลักประสงค์ของรากที่ว่าต้องการทำนี้เพื่ออะไรอ่ะลดน้ำต้นไม้ก็เพื่อที่ต้องการให้ต้นไม้โตแต่ดันไปถอนต้นไม้ออกมามันก็ไม่โตสิมันก็จึงไม่ใช่ประโยชน์ของมันนี่ถ้าฉลาดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยไม่ได้จะนำความสุขมาให้เลยคนโง่เนี่ยก็ทำประโยชน์นั้นเนี่ยให้เสื่อมไปเหมือนลิงเฝ้าสวนนี่แหละทำประโยชน์นั้นให้เสื่อมไปไม่ดีไม่ได้แล้วก็จึงเป็นโทษขึ้นมาพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ตามหวังบอกว่าบัณฑิตที่มาสอบถามเจ้าลิงว่าทำอะไรแล้วให้ความรู้ว่าให้ดูที่ต้นมันก็ได้เนี่ยอันนี้คือกำเนิดเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าในสมัยนี้ส่วนลิงที่เป็นจ่าฝูงเนี่ยที่ออกไอเดียว่าต้องประหยัดน้ำแล้วก็ถอนต้นขึ้นมาเพื่อที่จะรดน้ำดูตามความยาวรากก็ได้มาเป็นเด็กชาวบ้านคนนี้ที่มาเป็นคนดูแลส่วนให้อุบาสกผู้นี้แล้วก็ทำให้ต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณนั้นและตุ่มเป๊ะมีปัญหาไม่งามไปอันนี้คือโทษของคนที่ไม่ฉลาดทำหวังโทษของคนที่โง่ไม่มีปัญญาทำอะไรแล้วมันก็จึงไม่เป็นประโยชน์คิดว่าจะเป็นประโยชน์เกิดขึ้นมีดีได้แต่ด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจจึงกลับเป็นโทษขึ้นมาเป็นเรื่องราวทั้ง3เรื่องราวนี้ทำหวังไล่มาตั้งแต่เรื่องของมรรคชาดกจนมาถึงเรื่องของโรหินีชาดกจนมาในเรื่องนี้อารามทูสกะชาดุกเนี่ยพิวทาหอนี่เราต้องเรียนรู้พัฒนาปรับปรุงตัวคือคนเรามันก็ไม่ได้ฉลาดมาตั้งแต่เกิดนะทุกคนมันก็โง่มาก่อนจะฉลาดได้มันก็โง่มาก่อนนี่แหละแต่โง่แล้วรู้จักที่จะเรียนรู้พัฒนาปรับปรุงตัวคนเราก็ฉลาดขึ้นมาได้บางทีมันมีหลักการมากเกินไปลืม common sense มันก็ไม่เป็นประโยชน์เหมือนเรื่องของลิงสลัดล้ำเลยวัดดูตามความยาวรากแต่ว่าต้องมีคอมมอนเซนส์ด้วยความที่จะให้เกิดประโยชน์นั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วความที่เป็นคนซื่อก็ดีในขณะเดียวกันก็อย่าซื่อถึงซื่อบื้อแต่ให้ซื่อมีความกตัญญูดีแล้วก็ต้องมีความฉลาดด้วยต้องมีปัญญาด้วยถึงจะสามารถทำให้เกิดประโยชน์ให้สำเร็จได้เพราะฉะนั้นในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงมีส่วนที่มีปัญญาเข้ามาอยู่เสมอจึงมีส่วนที่เกี่ยวกับความเพียรด้วยมีส่วนที่เกี่ยวกับศรัทธาด้วยมีศรัทธามีความเพียรมีปัญญาต้องคู่กันไปคู่กันไปแล้วจะทำให้การพัฒนาปรับปรุงของเราไปตามทางมรรคให้สู่เกิดผลมีนิพพานเป็นที่สุดจบได้มีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดได้นั่นเองเรื่องราววันนี้ฝากไว้3เรื่องราวในนิทานชาดกในช่วงของนิทานพรรณนาดูฟังก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันอัปเดตทุกวันศุกร์เวลา 5:00หรือว่าติดตามรับฟังที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ donhaisok.fm ท่านฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้ ไม่ว่าจะที่เว็บไซต์เขียนเป็นข้อความมาหรือว่าส่งเป็นจดหมายก็ได้ติดต่อมาได้ที่เลขที่1หมู่8วัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130ต้องการจะฟังเรื่องอะไรอยากจะให้อธิบายธรรมบทไหนสามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้พระมหาไพบูลย์พี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร